Estades escoitando Radio Calimera. Estos son os informativos de hoxe, luns, 1 de febreiro, e son as 10:02 minutos. Como sempre, puntuais aquí nos informativos da Calimera. Bueno, vamos a empezar en breves intres cos titulares, como a sempre. Pois moi boas noites a todas. Temos titulares de todas as partes do mundo e de aquí de Compostela xa temos unhas cuantas nas que falaremos dos declaracións de o noso alcalde queridísimo Nitro Bugallo, declarando que Santiago necesita maior represión policial. Pasando a Galicia, pois temos o desembolso de moitos millóns para a Voz de Galicia, Cangas como a primeira vila galega contraria ás touradas, protestas de traballadores, entre outras moitas. E pasando a internacional, pois temos a absolución de anarquistas italianos que participaron nunha campaña contra Benetton. Tamén temos accións realizadas en Grecia para variar, tráfico de menores en Haití e moitas outras. Seguimos nos informativos. Bueno, como os medios de comunicación non din nada porque esa noticia é tan fresca, porque somos de Santiago e todos sabemos o que pasa, non? Pois temos que dicir que lamentablemente houve un incendio causado por un pequeno problema doméstico co aceite e tal na rúa de San 23, aló a biblioteca pública, e bueno, hai uns cuantos desaloxados agora mesmo, todo o edificio que está ardendo e os bombeiros están intentando apagar o lume. Xa sabedes como vai o tema. Pois eso. Dende aquí dicir que menuda putada, non? Eso do aceite fervendo, botarlle auga, cousas que pasan, pero bueno, a ver se non quedas en casa. Imos con unha concentración que tivo lugar o sábado pasado por a xente de Seaga, a empresa esta que estaba a traballar por a limpeza de montes e contra os incendios, que a novo conselleiro de Medio Rural, Jorge Atán, pois quere privatizar. Entón hai unha protesto dos traballadores destas empresas, aí taponaron a Porta Santa, na Quintana, e piden que atenda a Xunta as súas demandas porque non queren que se privatice. Dicer que esta empresa chegou a ter perto de 2.500 traballadoras e ora na actualidade só fican 200. A maioría foi despedida deste inverno sin ninguna explicación e moita desta xente que foron aos tribunales, a Xustiza resolveu favorablemente que como despido improcedente, mas non poden reincorporarse porque non saben onde reincorporarse, lógicamente. Como povo nos obliga a matar. A matar. Pola túa sede é por un ideal. Un ideal. Pero que te queres eliminar. Esa forca. Aquí traerán a su oscuridad. Brazo frente. Arriba España. Disciplina. Y pasamos coa noticia que anunciamos no titular do malestar que mostrou o noso alcalde Bugallo pola actuación en Galicia de grupos organizados violentos, así di, que atentaron de forma secuencial, polo que considerou que as súas accións non poden ser consideradas aisladas. O Bugallo relata o seguinte: primeiro foron cambios no nome dunha praza, pintada, secuestro dunha revista ou tapear o despacho de Roberto Blanco Valdés, e logo pasaron a outras cousas, como os atentados contra os camións da Cidade da Cultura, as grúas das obras do AVE, a maquinaria da autovía de Brión ou a sede da empresa Puentes en Sigüeiro. E dixo que está de estar convencido de que estes grupos se foron organizando de fai varios anos de forma extensa e intensa e que se trasladaron incluso fora da capital por sentirse demasiado controlados. Con todo isto, o alcalde que pretendía era subrayar a importancia de que se ataje a actividade destes grupos cuanto antes, porque, segundo él, non lle extrañaría que dispuseran da infraestructura necesaria para un atentado máis severo. Aínda que a policía cree que pois que estes grupos comete atentados en vítimas e sen tampouco excesivos danos, pois segundo Bugallo, isto é algo que está pasando, pero a corto plazo estas accións poderán provocar feridos, incluso mortos, aínda que non sexa o obxectivo directo. Insiste na importancia e transcendencia destes actos, polo que exixe ás forzas de seguridade do Ministerio do Interior que aborden o tema, que se alerta policial que xa se supón de por sí pola celebración do Ano Santo e pola presidencia española da Unión Europea, que fai que vai haber varias cimeiras de ministros en Galicia, pois exixe que se despregue un extra de policías pois por todos estes feitos, xunto con, bueno, pois coa época que estamos vivindo en concreto en Santiago ahora mismo. Sí, bon, o Nitri, o noso señor alcalde, o excelentísimo señor José Sánchez Bugallo, ben sabe de actos terroristas. Recordemos que o seu mote, o seu apelo, Nitri, ven de na súa época de militante de Movimento Comunista de España, que decía que el tiña contacto, unha decisión de ETA, por certo, antes da morte do Franco, donde él decía ter contactos coa ETA e que podía pues xestionar ou traer para aquí material para facer atentados aquí na Galiza. Entón, bueno, ha de saber do que fala. De aquí, pues, evidentemente, o de pedir máis policía, pues, ten que pensárselo un pouco, porque xa non collen, xa, se non vai a ser que non podan entrar máis turistas e só podan vir policías, terán que disfrazar aos policías de turistas para que se sinta un pouco que estamos en saco veo, dixo eu. Por certo, a todos os que levades carro, lembrarvos que hai un control policial na entrada xusto na porta da Xunta. Non pasedes por aí, senón quededes que vos paren, porque están aí con malas formas, metralletas e outras cousas. Todo gracias a Nitri. Para dar remate a estas noticias locais, bueno, esta afecta tamén a toda Galiza, a dirección do BNX vende presentar varias iniciativas para dotar de contido aos edificios da Cidade da Cultura. Vese que despois de pasar polo bipartito e ter o mando da cultura e asumir o mausoleo este de Monte Gallás como propio, agora que están na posición, pois piden que se fagan cousas como unha grande pinacoteca de artistas galegos que traerían a Maside, a Colmeiro, a Lugris e a Castelao, por suposto. Decir que esta proposta ven por parte de Paco Rodríguez, líder da UPG, da UPG, que, bueno, vienen a convertir de feito pues uno de los grandes defensores de esta manera de construir. Si tantas veces la pasé muy bien por no tomar, no sé por qué no puedo ya parar la sed. A la mañana cuando saco el perro miro al almacén, me tanteo los bolsillos y pienso con un peso que podré beber. Con un pesito pegué una birra y me fió un bordolino. Encima en casa tengo facito y encanutado, otro pesito por si la sed me vuelve a atacar. Unha boa nova vende cangas que se posiciona como primeira vila galega contraria ás touradas. Foi a partir do 29 de xaneiro, contraria a estes festexos, votaron todos os partidos para que chegara a este punto, no pleno unha moción elaborada pola Plataforma Galicia Mellor sen Touradas. De todos estes partidos que foron o PSOE, o Bloque e Alternativa Canguesa de Esquerdas, pois votaron a favor de posicionarse en contra dos festexos taurinos, e o Partido Popular abstívose, como era de esperar. O caso é que o acordo por fin veta calqueira espectáculo taurino na vila e prohíbe a publicidade dos festexos en espazos municipais. En certa medida é unha mellora, non vamos dicir que non. O triste é que se faga pois por prohibición e non por convicción, non? Porque, bueno, pois sabemos canta xente hai que defende estes festexos como un arte cultural e sabemos tamén que pois que son a hipocresía, non? É toda unha hipocresía, porque eso de arte cultural non ten nada, o único que é maltrato e asesinato de un animal para que uns cuantos con bastantes cartos a maioría se rían e o pasen ben, non? Pois nada, pois anuncialo é bo, pero sabemos que hai moitas touradas que cos contras que loitar, non? Por todo o mundo adiante. Sí, bueno, un aplauso para Cangas unha vez máis. tamén dicer, pues, relacionado con isto, que esta fin de semana moitas averedes que se celebrou o campeonato de caza, onde mataron pues perto de 100 raposos e raposas, que irían todos cheiños, e bueno, de cer que os picoletos pues estuvieron controlando o monte, e que as incursiones da xente que foi a evitar que se mataran máis zorros pues foron máis complicadas que outros anos, mas conseguiron cuanto menos pues evitar a morte de moitos máis. Eles argumentan de que o raposo é un animal que provoca danos ás gandeiras e aos agricultores. De feito, estaban ali manifestándose a favor da caza veciños do lugar, gandeiros, por suposto, con lo cual pues é un tema que realmente pues vai moito máis alá do dos touros, ¿no? Como día xente que está en contra, pues porque na zona de Porto Marín sí que se poden facer esas batidas todos os anos, e que pasa nos outros lugares onde non se fan, e o respeto ecolóxico pues é suficiente, ¿no? Que en fin, tamén decer que sabemos que en Coira, en Portugal, hubo tamén matanza de cabalos salvaxes, unha especie que está a extinguir, que vive por ali solta polos montes, como unha galiza, e resulta que estes cabalos pues moitas veces tamén baixan a sitios onde a xente ten postas así as hortas, e que lles patean e lles comen tal, e entón, pues é outro xeito de acabar con animais que producen danos, pues en este caso cabalos. A xente que mellor que aos zorros lle parece ben que os maten, os cabalos xa se achegan máis a nós, e xa esta parece máis dura, ¿no? Bueno, en outros sitios matan cans. A xente sempre vai defender o seu, ¿no? E realmente cando están a favor destas cousas ven a ser porque por motivos materialistas e egoístas, pero sí, sí. Nada justificables, evidentemente. Sí, claro, eles tamén se queixan cando lle matan o gando. Ao mesmo tempo, claro. Entón, os seus animais sí, pero os que viven por aí polo monte, pues hai que matalos. Claro. Eses non son de respetar, ¿no? Como se snifan e rifan seguido polo DNI. Criballe do Red Bull, come a bolsa baleira, xa leva la primeira. Polo cu, montañas de cinta, PVHS, a colección completa. Tipo Toquito, Yonki, as chiquis, cortei os DNIs polos festis. E o meu teclado omite a misión de protexerme, como fila a placa. Bon, e hace unos noticieiros tamén destacaban o acontecemento que sucedió en Pereiro da Guiar, na cárcere de Ourense, onde un preso pues tentou fugarse, mas pillaron, non? Iba con unha saba feita, con unha corda feita de sabas, moi rudimentaria, incluso declaracións do director da prisión recoñecía que o feito fora moi burdo e moi fácil de pillar, e non chegou ni siquiera a traspasar o muro de seguridade, cando, bueno, foi levado xa directamente a illamento. Dicer que un preso que estaba a piques de salir en condicional, que lle faltaba un poucos meses para cumplir as tres cuartas partes da condena. E, bueno, non sabemos moi ben cuáles son as razóns por as que este preso quisose fugar, pero evidentemente é evidente que todos os presos pues, queren fugarse. Como xa sabedes, en moitos países isto é posible, non? Ti podes fugarte e ninguén te vai, ou podes intentar facelo, sin que sea penalmente repobrable polo Estado, xa que é un dereito de todo preso. Alemania, Francia, incluso países retrógradas como Italia, teñen esta lei que non é penable que un preso intente fugarse, porque cada día que pasa son 24 horas que fanse largas, e que non quere sair de aí é porque realmente está moi moi aleñado. Agora vamos ata Vigo, vamos falar dos traballadores da limpeza de Alcampo que se concentraron hoxe nas portas do supermercado onde traballan, en Colla, unhas 12 persoas que protestaban dende a noite pola pérdida dos seus empregos. Ao parecer, a empresa está subcontratando xente chamada minusválida, non cobrando subvencións, cobrando diñeiro do Estado por votar outros traballadores. Eles din que non están en contra de que contraten personal ou outro personal, por calquera que sea, pero que sí que de perder o seu emprego, non? Que non queren esquirois na súa empresa. A policía desaloxounos dali de forma violenta e de malas maneiras, vamos. Parece que hai problemas no Alcampo e que as cousas non se solucionan así de sinxelas, non? Que pasen os antidisturbios. Como vedes, cada vez as cousas están peor. Pois sí, as cousas sí que están peor e cada vez irán a máis, parece, porque tamén houbo pois protestas por parte dos empregados do naval que se encerraron nas enfermerías do astillero Hijos de J. Barreras, no Porto de Vigo, para reivindicar un emprego e denunciar contratacións fora do convenio a persoal estranxeiro. Parece que se trata duns 700 traballadores afectados que están ali encerrados nos astilleiros, entre quenes se contan caldereiros, tubeiros, electricistas e soldadores, entre outras profesións. E nada, pois como vemos, cada vez se acrecentan as loitas da peña que se atopa en desemprego por recortes persoais propiciados por esta crisis. E, bueno, pois nada, que ánimo para eles e ojalá pois que todos os parados enfadados do mundo se uniran y loitaran contra esta situación. Bueno, a verdade é que a mí me parece bastante loable, non, nunha situación como esta, tanto polos traballadores de Alcampo como polos empregados de J. Barreras, que como sabemos teñen de sempre unha conducta, por así decirlo, entre comillas exemplar, non, entre comparado con outros traballadores, non, que son xente que dende sempre loitou, e por lo tanto tampouco di que non é que estén en contra de que contraten a personal inmigrante, nin que contraten personal minusválido, nin que lle den subvencións ao Estado, nin nada deso, senón que simplemente o que non queren é perder os seus dereitos, perder o seu traballo, porque as empresas lle saen máis rentable unha cousa ou outra, non? Entón é por eso que estamos con eles, porque mostranse solidarios por un lado e ao mesmo tempo defenden o que é seu, cousa difícil xa de atopar nestes tempos que corren. Necesitan para hacer cosas, todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Pois seguimos dando noticias de movilizacións, en este caso os bombeiros en A Coruña, como sabedes, pois tiveron aí unha movilización para pedir que non se privatice o servicio de bombeiros. E ali estaban pois tirando os seus foguetes de denuncia e demais, e cando a policía pois fixe unha carga brutal contra deles. E é de sinalar que hasta medios internacionais como BBC publican un vídeo dos enfrentamentos falando da brutalidade policial. Pois dicer eso, que un hurra por os bombeiros, e como dicían un medio destes oficialistas, que parece mentira que os policías peguen contra unos servidores da sociedade, como son os bombeiros, que son boa xente. Bueno, parece que por fin a democracia está respondendo coa súa verdadeira faciana, non? A verdadeira faciana de que pasen los antidisturbios. Xa sabedes como vai isto, que non este de acordo, acabará contra a parede, da igual que seas bombeiro, socorreiro, malandrómeno, ou malandro, ou que sea, vamos. Pois parece ser que se iniciou unha batalla campal aproximadamente media hora antes do partido que entre Celta e frente Atlético. Eu vos vou a ler un pouco pois as versións de xente que pois que iba para o partido, non? Media hora antes, nunha rúa pequena que desemboca en Manuel de Castro, onde soen reunirse membros e simpatizantes de Celtarras, pois había alguén que estaba tomando algo no bar cando ouiu: "Cuidado, que veñen". A rúa estaba escura, recorda un testigo. O berro alertaba da chegada de persoas con distintivos do Frente Atlético. Serían uns 30. Irrumpiron na zona por sorpresa, non dende a rúa principal, senón polo laberinto de rúas pequenas que só alguén de Vigo coñecería. E afirma: "Creemos que membros do Frente Atlético que viven na cidade os guiaron". Indica o testigo que viu aos atacantes esgrimir navallas e obxectos contundentes. A rúa estaba a rebosar de xente xoven que emprendeu a fuxida, pero este rapaz en cuestión de 17 anos non tivo tempo de escapar. Quiso protexerse entre dous coches e ali o acorralaron os ultras. O mozo ten fresca memoria do medo e a dor que sentiu. Primeiro, estalaron unha litrona na cabeza, o patearon no chan entre berros de "Sei Heil, Heil Hitler", viva, que ven a significar viva a victoria, saúde a Hitler, son consignas nazis, evidentemente, e por completar a imitación nacional socialista, romperon os cristais dun negocio. Este mozo, que se define únicamente como socio do Celta, e o testigo tamén consultado asegura que a policía tardou en actuar e que os antidisturbios cargaron con especial dureza contra os seguidores do Celta cando decidiron intervir. Outro declarante presenciou como as forzas de seguridade baixaban a verse a do bar que había nesa esquina para impedir que varios celtarras se unisen a bronca que había. E estes decían, só queríamos defender aos mozos que estaban fora, pero os policías non lles deixou e o que pasou pois foi unha batalla campal na que os nazis perpetraron todo tipo de palizas brutais e ademais sin previo aviso, o sea, de súpeto, sin de sorpresa. De feito, este xoven compartiu a ambulancia con outro ferido, que era outro xoven coa nariz rota a causa do golpe dunha porra policial. Polo tanto, aquí vemos claramente como os policías e os nazis, os ultras, pois están unidos, como sempre. Jodido nazi, tontorrón, eres más simple que el mecanismo de un bastón. Si pudiera ser, yo quisiera que te pasara encima un camión. Porque no te va, mejor muérete, me harás a este mundo un gran favor. Escúchame, nazi cabrón, taco de competición, sin excluir tu condición, hijo de puta. Para rematar as noticias da Galiza, dicer que a voz de su amo, a voz de Galicia, ven de recibir 3,7 millóns de euros en axudas públicas por parte do goberno de Feijóo, o que veñen a ser pues, 620 millóns de pesetas das de antes. Todo isto, pues, sin concursos previos, normalmente a administración, cando fai un chanchullo así con os medios, pues, si pasa dunha cantidade determinada, pues, ten que facer un concurso público donde podan acceder todos os medios a ver quen fai a mellor oferta e escoller entre elas. Pues ben, a voz de Galicia o recibe directamente sin máis, así, porque sí. Está claro que é un xeito pues, de agradecer a campaña electoral que fixo a voz e que, bueno, aparte desta campaña, pues, sirviolle a Feijóo para chegar a presidencia. Mesmo tamén vemos de saber que a Consellería de Facenda, a voz de Galicia, asinaron un acordo donde o diario vais a comprometer a difundir e a explicar as liñas estratégicas dos orzamentos da Xunta para o ano 2010. Un tocho desos que non é ninguén. Pero vamos, por eso vai a cobrar 149.000 euros que pagaremos entre todas. Una vez máis, sin concurso aberto para os demais medios de comunicación. Así que xa sabedes, a voz de Galicia, como ben dixo o compa, é a voz do amo, así que non vos creades moito do que ledes alí. Nin noutros medios, realmente. Mas dende aquí animamos ao boicot. Pasado 1 de xaneiro, incendiaron en Barcelona un carro da empresa de seguridade Prosegur colocando un artefacto incendiario retardado baixo depósito de combustible. Reivindicaron a acción como unha resposta ás últimas agresións dos vixilantes de seguridade ou guardias jurados maderos frustrados no metro e no tranvía. Que lles quede ben claro aos responsables dos abusos que os que se benefician eles e os que o executan, que lles quede ben claro a todos os uniformados que aparizan un grupo que patrullan en metro a caza de inmigrante, que soltan os cans de presa no medio das festas populares. Esta xente tomou a decisión de retroceder, de non deixar pasar ninguna súa agresión máis no silencio. Estes chaman a autodefensa, a rebelión activa contra todas as formas de violencia cotidiá que se impoñen baixo este sistema. Ninguén vai a proteger aos que non protexen contra os ataques para policiais, solidaridade activa e acción directa. Así o vedes, tal cual como foi en Barcelona e tal cual como a conta a Radio Calimera. Imos con unha noticia de que tamén está a andar por aí os noticieiros dos medios oficiosos. Van incrementar nosa idade de xubilación aos 67 anos, según unha proposta por parte do goberno que vais a debater no Parlamento. Pois, dicer que esta xente que é a que vai decidir todo isto, os políticos estes que cobran dos nosos cuartos, están moi preocupados porque de seguir medrando a esperanza de vida e máis o paro, vai haber máis xente xubilada que traballando e non vai haber cuartos para pagar tantas pensións. Así, por iso, pois queren subir a idade mínima para poder xubilarse ata 67 anos e mesmo van a incrementar ata 35 os anos mínimos para poder cobrar a pensión íntegra. Con lo cual, pois bueno, vai ser difícil cobrarla. Non é para todos mismo o mesmo, claro. Para cualquera destes que van a firmar estes acordos, pois a situación non vai a ser o mesma. Con traballar 7 anos xa poden cobrar a pensión máxima. Poden se subir a cando queiran tamén. Pois que tamén poden incluso chegar a contabilizar hasta 2 ou 3 tipos de pensións como recompensa por seu traballo, según foran ministros ou si foran secretarios ou si foran diputados. Así pois, eles sí que van a seguir cobrando moito máis que cualquier de nós. E van a tener asegurada a pensión íntegra con 7 anos cando pretenden pues, incrementar hasta 35 e que nos subilemos aos 67. En fin, viva la democracia. Bueno, como sabedes, baixan as pensións de viuedade, baixan os soldos dos funcionarios máis baixos, eses conserjes, eses bedeles. Baixa todo o que pode baixar. Sube a idade de xubilación. Estes socios listos están empezando a merecer unhas boas hostias. Non é así? Ou quizáis non? Pasamos a Grecia, onde non paran, a verdade que é un lugar onde non para de haber accións de protesta para incidir nesa realidade que nos oprime a todas, esteamos onde esteamos. E, bueno, a última que sucedeu, que se soubo o domingo pasado, pois un ataque con bomba en oficina de ex primeiro ministro grego en Atenas, foi unha pequena bomba fabricada con latas de gas para acampar que estoupou na tarde do 28 no centro da cidade de Atenas, causando danos menores e ningún ferido. Foi colocado na entrada da oficina político do ex primeiro ministro Kostas Simitis na rúa de Academias. O edificio atópase preto de algúns edificios estatais e do Parlamento, lugar onde ocorreu un ataque terrorista sen precedentes a principios deste mes, tamén sen deixar feridos. Así se expresaba no, en spanish.peopledaily.com. A policía está buscando pistas que leven a captura das persoas responsables sen ter nada polo momento. Grupos anarquistas de Grecia pues, aumentaron os seus ataques contra obxectivos políticos, policiais e financeiros desde decembro de 2008, cando, como moitas sabedes, un adolescente morreu a tiros por un policía, feito que ocasionou moitos disturbios en todo o país en daquela e que, bueno, a día de hoxe se siguen sucedendo numerosas accións. Esta foi a última registrada e seguiremos dando información de máis novas dala. Camino y hasta la senda del maíz, la guitarra la mañana dando de libertad. Ben, de decir también que fueron detidas 10 personas de los Estados Unidos por tráfico de menores en Haití. Se denunció en algún programa de esta Radio Calimera o feito de estas ONGs que van por ahí, salvadoras de patrias. Pues bien, acaban de pillar una frontera con la República Dominicana. Si no lo sabedes, compartillan illa Haití a República Dominicana. Y as descubrió, pues eso, levándose 33 menores de idade, de idades comprendidas entre 2 meses e 12 anos. Alí, pues pensaban, pues adicaras, como no, a darlas por ahí en adopción. Decir que un grupo de estos católicos cristianos raros de estos de Estados Unidos, o que se denomina a sí mesma organización caritativa, chamase Refugio para Menores Nova Vida. Una das detidas decía que iban a levarlas para un orfanato que tiñan alá na República Dominicana. Mas despois accederon a decir a verdade, que as levaran sin máis. E, bueno, pues esto que está pasando en Haití nestes momentos, dicer que tristemente pues están se levando moitas crianzas para Estados Unidos con intencións de ser pues eso, adoptadas por ali ou a saber onde van parar en outras situacións. Pasamos agora mesmo ata México porque vamos falar dunha sabotaxe que aconteceu ali en unha tenda de mascotas en Guadalajara. En México. A mediados deste mes de xaneiro, unhas cuantas persoas saíron ás rúas a destruir a propiedade das persoas que se lucran á costa da explotación animal. Chegaron cargados de raiva contra unha tenda de mascotas e deronlle unha resposta á súa explotación contra os animais. a acción directa. A tenda quedou cos seus vidrios destrozados, en solidaridade coa unha xornada da situación anticarcelaria, en solidaridade cos presos mexicanos e do mundo. Seguirán actuando porque isto non se para aquí. Chamase en células contra a explotación animal en Guadalajara, México. Sabedes. Canso de la gente y de todo, de siempre arentelladas con mi tempestad. Sucede que todo me importa nada y todo de madrugada en las rompientes de mi soledad. A veces cuando intento cabrear el temporal, me sorprendo celebrando el final. Última botella de aguardiente y el abismo más profundo acechándome al sur. E seguimos aquí nos informativos da Calimera no 107.9. Estamos en dando novas de todo o mundo. Ahora pasamos a Honduras. Alí Pepe Lobo foi investido presidente fai uns días ante unha representación internacional de solo 17 estados. Esta personaxe pois apoiou o golpe de estado contra Manuel Zelaya Rosales cando era candidato presidencial. A bancada no Parlamento, o seu Partido Nacional, seguindo as súas ordes, votaron a favor das propostas do dictador Micheletti, que entre outras cousas plantexaron a legalización do golpe de estado en base a unha carta de renuncia inventada e cunha firma falsa de Zelaya. Durante os meses seguintes, os seus parlamentarios votaron a favor da suspensión dos dereitos constitucionais, do feche de medios de comunicación de esquerda, contra o retorno á orde constitucional e a favor dunha amnistía para os golpistas. Tamén en varias ocasións Lobo xustificou o golpe de estado como unha sucesión constitucional, segundo as súas propias palabras, e resultou gañador dunhas eleccións non recoñecidas, como xa vos dixen, pola maioría dos países do mundo, xa que foron organizadas por unha dictadura imposta mediante a violencia, nun contexto de represión social que incluía torturas, detencións ilegais, persecucións, allanamentos de morada, asesinatos, desaparicións. A investidura deste home acudiron só dous presidentes, o panameño Ricardo Martinelli e o dominicano Lonel. E entre as delegacións internacionais que acudiron se atopan pois Xapón, Estados Unidos, Malta, Suiza, Canadá, Marrocos, Colombia, Perú e, como non iba a ser de outra forma, o Vaticano, outro estado máis, claramente. A Igrexa Católica avala a presidencia deste golpista hondureño, enviou de feito unha delegación á toma da posesión de Pepe Lobo como recoñecimento ao goberno deste e posicionándose así contra a maioría da comunidade internacional a favor dun home que evidentemente non dubida un intre en posicionarse a favor da tortura, sen máis. Mas non a fallo. Despois, un anos despois, farán como con Hitler, que recoñecerán 50 anos despois que se equivocaron a estar a favor dele. E imos agora con unhas noticias desas que podíamos considerar a estupidez humana. A estupidez desta xente que se dedica a legislar e a facer das leis a normativa de vida. Vemos de saber que Togo, a selección de fútbol de Togo, ven de estar suspendida por la Federación Africana de Fútbol con no poder xugar as próximas copas africanas, dúas próximas. Supoño que moitas a saberedes que a selección de Togo foi tiroteada cando iba a disputar a Copa América, iban en un autocarro con o resultado de morte do conductor, máis do segundo seleccionador, e non lembro ben un outro máis que tamén iba con eles, creo que era o responsable de prensa. Bueno, pois con eso o goberno de Togo decidiu que a selección non xugaba, que non participaba no campeonato. Pois ben, según as leis estas que rixen o fútbol, pois din que se hai inxerencias dun goberno a la hora de participar nun evento internacional, pois pode ser suspendida e incluso multada con non sei quantos euros por ter, pois eso, deixado de participar despois de sufrir un atentado onde tamén resultaron feridos graves o segundo guardameta e algún máis. Vamos, en fin, unha toleada desas, non? Que alguén vai por aí un autocarro, sufre un ataque, pois en unha situación de África de guerra, morren varios, deciden, o goberno decide que non se soga, e ora veñen estes a multarlos por o feito ese de humanidade. Boa nova que dende Italia absoltos anarquistas italianos pola campaña contra Benetton como unha responsable importante do espolio da terra mapuche. O 19 de xaneiro concluiu en Florencia o xuízo en primeiro grao contra os anarquistas Bis e Ter, acusados da asociación subversiva contra Benetton. A acusación tratou de demostrar que todas as individualidades que participaron a nivel internacional nas iniciativas da campaña contra Benetton formaban parte dun proxecto asociativo subversivo e por isto pediron condenas moi altas de 5 a 10 anos que ao final quedaba en nunha condena de 5 anos e 6 meses para Bis e un ano para Ter. Ao final, a Corte de Asís, pola contra, estableceu a solución para ambos os dous compas, en tanto que o feito non subsiste. De calquera forma, lembramos que non terminaron os líos judiciais para os que loitan contra as Cores Unidas da Vergoña, así é como se coñece a Benetton. A día de hoxe, de feito, estás en espera de sentencia sobre o desaloxo da comunidade Mapuche Santa Rosa. Así que solidaridade activa cos Peñi e os Lamuen en conflito cos usurpadores do territorio mapuche. Marichigüeu, Pequens e Trapial. Seguir con noticias de internacional, después daremos paso a una que nos llegó de teletipo recente. Mas temos dar conta de que o 30% das mulleres militares dos Estados Unidos sufriron violacións por parte dos seus propios compañeiros. Así vense de revelar a unha radio pública estadounidense, tomando como referencia un informe en enquisas feitas entre veteranas en 2003. Un outro estudio conclúe que o 90% de todas as mulleres que prestan servicios aos Estados Unidos son obxecto de acoso sexual. Tamén estima que o 90% non son denunciadas, mala que a confidencialidade das acusacións está supostamente garantida por lei desde 2005. Unha exmilitar explicaba a Radio Pública os motivos por os cales non son habituales as denuncias. É unha degradación que se sucede día a día e que non te deixa actuar. Dixo, ninguna das miñas amigas que sufriron violación foron quen de denunciar e a maiores tes que asumir o traballo diario cos teus verdugos. Alén, hai que decir que as penas por estes delitos só supoñen a destitución, a suspensión ou unha simple amonestación por escrito. Con todo, un tras outro, todos os informes confirmen a existencia desta práctica que é moito máis común do que se pudiera pensar, malia que o exército estadounidense trata de agocharla. Ao parecer, por primeira vez na historia, o Tribunal Supremo chama a cordura desta nación. Di que o diálogo non é pecado, di que o diálogo pode ser posible, di que non é penable. Imagínense como lle sentará isto á lei de partidos. Ao parecer, o Tribunal Supremo di que Arnaldo Otegi non pode ser penado por seu representante de Batasuna. Parece que volvemos á época de Felipe González. Que dirá o PSOE? Que dirá o PP? Volverán os GAL? O Tribunal Supremo xa non os respeta? Que é o que está pasando? Finalizamos así os informativos, dar unha última información, pois animarvos a todas a que fagades un programa de radio aquí na Calimera, unha radio onde abrimos os micros a todo o mundo porque queremos ofrecer información das voces ninguneadas que non se dan noutros medios. Así que se queredes contactar con nós, a sabedes, podedes contactar no noso mail, que é info@acalimera.rs, e anunciar os próximos programas desta semana, que son Voces Rebeldes, ás 8:30 o mércores, como Choconte ás 9 o xoves, Mulleres e viceversa, as 9 os venres, todos estes programas serán a súa vez redifundidos en diferido en diferentes horas dos días, e como xa sabedes, pois os informativos todos os días sobre as 10 da noite. Sí, dizer tamén que os informativos, pois últimamente estamos a facerlos nas segundas e nas quintas ao vivo, luns e xoves. E os demais días pois estamos repoñendo os que xa fixemos, por si alguén lle pilla tal, que saiba que bueno, que precisamos máis xente disposta a manter isto en vivo e estamos dispostas a recibir xente que veña a botar unha man para poder abarcar máis horas ao vivo. Revuelta nel fenopático. Sí, sí, que verdade. Podes vir aquí a falar do que queiras. Isto é a Calimera. Estamos todos como a sempre. Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo es tanto cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático. El hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. Bueno, a todos, esto fue os informativos da Radio Calimera, 107.9 da FM. A Radio Libre de Compostela.